program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 18 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prezydent za rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś drugi dzień szczytu przywódców parlamentów tego regionu. W Brukseli kolejna unijna narada poświęcona przepisom nowego prawa azylowego. Rozpoczyna się proces Wiktora Janukowycza, byłego prezydenta Ukrainy, oskarżonego o zdradę państwa. Prezydent za rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z uczestnikami trwającego w Warszawie szczytu przywódców parlamentów krajów tego regionu. Uważam, że zarówno drzwi do Unii Europejskiej, jak i drzwi do Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny pozostać otwarte. Prezydent zapewnił, że kraje regionu mogą w tym liczyć na poparcie Polski. Mamy wiele elementów wspólnej historii, i tej dobrej historii, i tej historii bardzo bolesnej. I wszyscy byśmy chcieli, aby te bolesne karty nigdy więcej się nie powtórzyły. W szczycie uczestniczy ponad 20 delegacji, m.in. z Białorusi, Chorwacji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Turcji, Ukrainy i Węgier. Na dziś przewidziano uroczyste obrady w Sejmie. A w Brukseli dziś kolejna unijna narada poświęcona pracom nad nowym prawem azylowym. Będą o tym rozmawiali ministrowie spraw wewnętrznych 28 krajów. Reforma unijnego prawa azylowego zakłada m.in. automatyczny, obowiązkowy podział uchodźców między unijne kraje. Komisja Europejska, która przygotowała projekt zmian, zaproponowała wysokie kary za odmowę przyjmowania uciekinierów. 250 tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę. Na przymusowy podział naciskały kraje Europy Zachodniej, zaprotestowały państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Malta, kierująca pracami Unii, starała się doprowadzić do porozumienia. Chciała osiągnąć kompromis do końca czerwca, ale coraz więcej dyplomatów mówi, że z powodu tak dużych różnic zdań jest to niemożliwe. Wcześniej nie udało się to także Słowacji, która w grudniu ubiegłego roku zakończyła półroczne przewodnictwo w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Są prokuratorskie zarzuty dla matki 2-letniego chłopca, który spadł z 4. piętra bloku na łódzkich Bałutach. 2-latek jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Kobieta odpowie za narażenie trojga dzieci w wieku 2, 5 i 7 lat na utratę życia i zdrowia. Usłyszała też inne zarzuty, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Zarzuty dotyczące spowodowania u najmłodszego z dzieci obrażeń ciała. Wszystko bowiem wskazuje na to, że tragedia, do której doszło, to efekt nieuwagi ze strony matki, na co niewątpliwie wpływ miał stan nieczyśliwości, w którym kobieta się znajdowała. 35-latka miała prawie 1,5 promila alkoholu we krwi, grozi jej do 5 lat więzienia. W Kijowie rozpoczyna się proces Wiktora Janukowycza. Były prezydent Ukrainy oskarżony o zdradę państwa. Osobiście na rozprawie go nie będzie, ale może składać zeznania poprzez telekonferencję. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraiński eksprezydent od 3 lat znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej. Zbiegł tam po krwawych wydarzeniach na Majdanie. Ukraińska prokuratura zarzuca mu, że w 2014 roku poprosił władze Rosji o interwencję wojskową na Ukrainie i tym samym dopuścił się zdrady państwa. Wiktor Janukowycz usłyszał oskarżenie jeszcze w zeszłym roku za pomocą wideokonferencji z Kijowa do Rostowa nad Donem, gdzie obecnie przebywa. Według ukraińskich śledczych właśnie w ten sposób mógłby też uczestniczyć w rozpoczynającym się procesie. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bo jak twierdzą ukraińskie media, do sądu w rosyjskim Rostowie nie wpłynęła odpowiednia prośba od sądu kijowskiej dzielnicy Obołoń. Według ukraińskiej prokuratury Wiktor Janukowycz 1 marca 2014 roku zwrócił się w specjalnym liście do władz Rosji o wprowadzenie na Ukrainę rosyjskich wojsk. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów ustanowiony został w 1977 roku przez UNESCO. Współczesne muzea starają się przeciągnąć jak najszerszą publiczność. Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji wystawy W Muzeum Wszystko Wolno zaprosiło grupę 69 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, mówi dyrektor placówki Agnieszka Morawińska. Dzieci w muzeum mogą być twórcami wystaw, mogą pisać katalogi, mogą oprowadzać. Trzeba im tylko zaufać, trzeba z nimi pracować i w dzieciach jest ogromny potencjał, który później się rozwija i może te dzieci, które pracowały z nami przy wystawie, będą kiedyś znakomitymi kustoszami, kuratorami, dyrektorami muzeów. A Muzeum Miasta Gdyni przygotowało projekt dla seniorów, mówi Margareta Sobczak. Seniorzy mogli poznać historię Gdyni, ale także zaznajomić się z designem. Mieliśmy rejs po porcie także, gdzie opowiadaliśmy historię portu i o tym, jak port się zmieniał. Uczestniczyło w nim bardzo dużo specjalistów, którzy mogli podzielić się swoją wiedzą, a seniorzy także mogli przyjść na niektóre spotkania razem ze swoimi wnukami, więc także to były działania takie międzypokoleniowe. Z Międzynarodowym Dniem Muzeów związana jest Europejska Noc Muzeów, w Polsce zwana krótko Nocą Muzeów, która już w najbliższy weekend. To był Serwis Trójki. Adam Malecki. Masz? Znalazłeś? Przepraszam Państwa, ale zginęło mi y. Jeszcze jedna literka gdzieś to podziała. Teraz o sporcie, ja będę szukał. Legia liderem Ekstraklas. Legioniści pokonali w Warszawie 2-0 Lecha Poznań. Gole strzelili Odzidzio Efoe i Michał Kucharczyk, a drużynę chwalił trener Jacek Magiera. Uważam, że zagraliśmy dobry mecz i zasłużenie wygraliśmy. Staraliśmy się narzucić swój styl gry, grając wyrachowanie zarówno w ataku, jak i w obronie. Ważne 3 punkty. Teraz najważniejsze dla nas, aby zachować koncentrację, bo czekaliśmy bardzo długo na to, aby być na pierwszym miejscu. Pierwszy raz w tym sezonie. Dalej pracujemy i szykujemy się do kolejnych meczów. Bo już w niedzielę Legia zagra w Białymstoku z Jagiellonią. Jaga straciła pierwsze miejsce po tym, jak przegrała w Gdańsku 0-4 z Lechią. I tak w tabeli Legia ma 2 punkty przewagi nad Jagiellonią, Lechem i Lechią. Przewagę, która daje pewność awansu, ma nad rywalami w pierwszej lidze Sandecja Nowy Sącz, która tym samym wita się z Ekstraklasą. A w ligach zagranicznych mistrza mają we Francji. Monaco pokonało 2-0 Saint-Étienne i zakończyło 4-letnią dominację Paris Saint-Germain. W księstwie świętowanie trwa. Stadion Ludwika II. Poza marsylskim welodromem najpiękniej położone boisko we Francji. Na skale, nad lazurem Morza Śródziemnego, na trybunach w niebo wzięty książę Albert II, też sportowiec. Na igrzyskach startował w bobslejach i nie tylko. Książę szalikowiec, biało-czerwony szalik AS Monaco owinięty dookoła szyi. A na boisku książęta, piłkarze Monaco otoczeni są maluchami w koszulkach wszystkich klubów Ligue 1. Przy aplauzie pełnych trybun, co zdarza się tylko po meczach Ligi Mistrzów. Porał się szampan, a w drużynie księstwa błyszczał przez cały sezon Kamil Glik, zdobywając uznanie francuskich mediów na boisku i poza murawą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończąc wątek piłkarski, w Hiszpanii Real pokonał 4-1 Celta Vigo i potrzebuje już tylko punktu, by zdobyć mistrzostwo. We Włoszech Juventus zdobył krajowy puchar w finale, pokonując 2-0 Lazio. Z nożnej przerzucamy się na ręczną, w Ekstraklasie Szczypiornistek już wszystko jasne. Mistrzostwo Polski wywalczyły zawodniczki Wistalu Gdynia. O złote medale w finale piłkarzy ręcznych klasyk. Vive Tauron Kielce zmierzy się z Orlen Wisłą Płock. W koszykarskiej lidze NBA obrońcy tytułu pokazali muskuły. Na otwarcie rywalizacji finałowej w konferencji wschodniej Cleveland Cavaliers nie dali szans w Bostonie drużynie Celtics. Wynik 117-104. LeBron James rzucił 38 punktów. Kolejny mecz w nocy z piątku na sobotę, również w Bostonie. Pozostając za oceanem, ciekawostka z ligi NFL, czyli futbolu amerykańskiego. Otóż kontrakt z drużyną Washington Redskins podpisał 22-letni Nico Marley, wnuk legendarnego muzyka reggae Boba Marleya. Nie ma. Nie znalazłem. Gdzieś muszą być. Czy wy robicie zdjęcie w ogóle tej układanki, tej, jak to wygląda, bo potem przyjdzie kot na przykład i wszystko rozrzuci. Nie, zdjęcia robimy. Nie, zdecydowanie. A, to dobrze. Tu podpowiadają mi, że Strzyczkowski znajdzie te literki, bo on znajduje od czasu do czasu w studiu. Brakuje Y i K. Gdyby ktoś z Państwa miał za nadrzut, to, ale jeszcze będziemy szukać. No i teraz jak pogodę przeczytać? Dziś słonecznie, wiatr słaby, w zachodniej połowie kraju, a także w centrum umiarkowany, brakuje. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Temperatura, szukasz pod... Nie ma tam, już sprawdzałem. 22 stopnie w Lublinie, Rzeszowie i Augustowie, 23 w Olsztynie, Kielcach i Krakowie, Kielce i Kraków, bezka. 24 w Warszawie, Trójmieście, Łodzi i Katowicach, 25 w Pile, Poznaniu i Toruniu, do 26 w Szczecinie, Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując laptop dla graczy Lenovo Y700 z procesorem Intel Core i5. Zapłacisz 3219 zł i 8 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. How to be beautiful. Discover your way. Odkryj apteczne kosmetyki odmładzające dr Irena Eris Clinic Way i poczuj ich rewolucyjne działanie. Opatentowana formuła FGF LMS wnika głęboko w skórę, ujędrnia, wygładza i wypełnia nawet głębokie zmarszczki. Teraz kupując w wybranych aptekach dowolny kosmetyk dr Irena Eris Clinic Way, mini opakowanie dermokapsułek, otrzymasz w prezencie dr Irena Eris Clinic Way. Patent na piękną skórę. Mamo!

Zapraszamy do reklamy. Dalej. I raz, i dwa, i trzy. Lenuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup ultracienki i ultralekki laptop Acer z procesorem i3 za 2599 zł, a otrzymasz do 250 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Michał Dworczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, nie ma pan cienia wątpliwości co do nieprzejednanego stanowiska rządu w sprawie uchodźców, co do stanowiska ministra Błaszczaka, który mówi, że lepiej słono płacić niż przyjmować? Nie mam żadnych wątpliwości i to chyba nie jest żadnym zaskoczeniem, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość od zawsze podkreślało, że ludziom trzeba pomagać tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie problemy ich dotykają. Mówiliśmy to jeszcze będąc w opozycji, mówimy to również teraz. To jest pierwsza kwestia, ale druga kwestia zasadnicza jest taka, że priorytetem dla Prawa i Sprawiedliwości zawsze było bezpieczeństwo Polski i Polaków. Przykłady z Europy Zachodniej, gdzie w sposób niekontrolowany napłynęła fala imigrantów, w części też na zaproszenie, można powiedzieć, niektórych polityków europejskich. Przykłady tego, że osoby, które w ramach tej fali napłynęły, brały udział pośrednio bądź bezpośrednio w zamachach terrorystycznych, jest dowodem na to, że przyjmowanie niekontrolowane, przyjmowanie imigrantów ekonomicznych jest błędem. Ale jak to jest, że mieliśmy przyjmować tych o zidentyfikowanej tożsamości i takie małe kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia poradziły sobie z tym problemem. Oni mieli przyjąć mniej uchodźców, ale poradziły sobie z identyfikacją, a u nas to jest nie do zrobienia. Ja nie chcę recenzować polityki innych krajów europejskich, ale fakty są takie. W tej chwili nie istnieje skuteczny mechanizm pełnej weryfikacji większości osób, które ubiegają się o to, aby na terenie Unii Europejskiej przebywać. Są oczywiście różne procedury, ale daleko niedoskonałe, na co też wskazywaliśmy jeszcze od 2015 roku, kiedy ta dyskusja się rozpoczynała. A dopóki nie mamy pewności, że osoby, które chcą wjechać do naszego kraju, nie stanowią zagrożenia dla obywateli polskich, jako rząd mamy obowiązek nie dopuścić do takiej sytuacji, gdzie osoby mogące być zagrożeniem, mogące stwarzać zagrożenie do Polski wjadą. Ale jeśli minister Błaszczak ma zaproponować w Brukseli, by odsyłać imigrantów, nielegalnych imigrantów tam, skąd przybyli, to właściwie, żeby wiedzieć, czy ten imigrant jest legalny, czy nielegalny, to też powinien przejść proces identyfikacji. No ale przyzna pani redaktor, że to jest zupełnie co innego zidentyfikowanie kraju pochodzenia danego imigranta, a zupełnie czym innym zweryfikowanie, jaka jest jego dokładna przeszłość, czy miał kontakty z organizacjami terrorystycznymi, no czy obracał się w środowiskach, które Europa mogły spowodować, odsyłać, że dzisiaj odsyłać. Będzie niebezpieczny, kiedy tutaj przyjedzie. Skąd Europa ma wiedzieć, kogo odsyłać? No, jeżeli mamy określoną liczbę osób, które są właśnie imigrantami ekonomicznymi, przyjechały na teren, no, wjechały na teren Unii że Europejskiej to są właśnie imigranci ekonomiczni. Bez spełnienia warunków formalnych, takie jakie powinni spełniać uchodźcy po to, aby być tutaj przyjęci, to takie osoby, i to się akurat da zidentyfikować, zasadnym jest, żeby wysyłać do krajów ich zamieszkania. Zresztą ja podkreślę, nam zależy, żeby pomagać wszystkim ofiarom wojny, osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone w krajach tam, gdzie mieszkają. I to też jest dobrze. W niektórych z tych krajów toczy się ciągle wojna. No tak, tylko że proporcja tych osób, które są z krajów, gdzie toczy się wojna, do tych, które przyjechały tu właśnie ze względów ekonomicznych, jest bardzo znacząca. I przecież nikt nie mówi, żeby odsyłać ludzi do stref działań wojennych, ale tam, gdzie to jest możliwe, tam, gdzie konfliktu nie ma. Poza tym to jest też dla dobra tych ludzi. Przykłady liczne wskazują na to, że wiele osób przyjeżdżających do Europy ma problem z zaadoptowaniem się do warunków europejskich. W związku z tym zasadnym jest, żeby pomagać tym ludziom w krajach ich zamieszkania. Panie ministrze, jest pan wymieniony jako kandydat na szefa ministerstwa. Już wkrótce w nowym rozdaniu ktoś z władz partii i kierownictwa rządu rozmawiał pan, z panem o tym? Sondował pana przygotowanie, chęci? To są gotowość. To są takie ploteczki dziennikarskie, którymi media, jak rozumiem, muszą żyć, zwłaszcza tabloidy, żeby czymś zainteresować czytelników, widzów czy słuchaczy. Absolutnie nie ma żadnych rozmów w Prawie i Sprawiedliwości, w rządzie o zmianach personalnych. To też jest dosyć zabawne, dlatego że temat dymisji, zmian w rządzie pojawia się w miarę regularnie i w miarę regularnie konsekwentnie powtarzamy państwu jako osoby będące w rządzie czy w partii Prawo i Sprawiedliwość, że żadne rekonstrukcje nie są przewidywane i też nie ma powodów, żeby takie rekonstrukcje no były. Dobrze. Rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej działają bardzo dobrze. Ale w razie czego poteoretyzujmy, czy pan w razie czego czułby się merytorycznie przygotowany? W tej chwili jest ministrem obrony osoba, która ma najlepsze kompetencje. Wiedziałam, do tego, że żeby tak kierować tym resortem. Antoni Macierewicz prowadzi bardzo głębokie reformy Wojska Polskiego i całego MON-u. Za to jest bezpardonowo i niesprawiedliwie atakowany przez szereg środowisk i podkreślam, nigdy nie było, nie ma i nie sądzę, żeby kiedykolwiek się pojawiły dyskusje na temat zmian personalnych w tym resorcie. Bo i rząd, i kierownictwo partii ma świadomość, jak duże napięcia i jak duże grupy wpływowych osób uznają, że ich interesy zostały naruszone przez te reformy prowadzone w przemyśle zbrojeniowym, w Wojsku Polskim. Dobrze, to przejdźmy do rzeczy. I stąd takie ataki. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział 25 kwietnia, że w przyszłorocznym budżecie będzie co najmniej 2-3 miliardy złotych więcej na obronność. Ile będą kosztowały Wojska Obrony Terytorialnej? My od początku wskazywaliśmy, że projekt budowy Wojsk Obrony Terytorialnej do 2019 roku pochłonie około 3,5 miliarda złotych. To w ujęciu rocznym jest około 3% budżetu, który przeznaczamy na obronność. Te środki w tych pierwszych trzech latach, kiedy budowany jest nowy rodzaj sił zbrojnych, jest w sposób naturalny większy, dlatego że wiąże się z zakupem sprzętu, wyposażenia, etc., etc. Później koszty, które będą generowane przez lekką piechotę, bo właśnie takim... A propos piechoty, to 3% piechotą nie chodzi i jednak te 3% to będzie mniej na modernizację armii. Absolutnie jak... nie i dowodem na to jest analiza budżetu rok do roku. W tym roku mamy budżet o kilkaset milionów złotych wyższy na modernizację armii. W związku z tym nieprawdziwe są informacje pojawiające się w mediach, że budowa Wojsk Obrony Terytorialnej zabierze, mówiąc kolokwialnie, pieniądze na modernizację armii. Nic bardziej mylnego i tutaj posądzam coraz częściej takie osoby tak, o złą wolę, bo wystarczy porównać budżetu, zapisy no coś w ustawie budżetowej. No oczywiście, że będzie, tylko pani redaktor, a być na modernizację, mam wrażenie, mówię w tym sensie. Nie bierze pod uwagę tego, że w planie premiera Morawieckiego nie, jest no stopniowy wiedziała. Wzrost wydatków do 2,5% PKB w roku 2030 i w ramach tych środków, które rosną z roku na rok, jest ujęta opłata na funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy pani redaktor dobrze, wie... Dobrze, a te wydatki się opłacają? Oczywiście, będą że tak. Będą się opłacały, ale, tak? Pani redaktor, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej w sposób bardzo istotny wpłynie na poziom bezpieczeństwa Polski, a jeśli chodzi o koszty utrzymania takiej formacji jak piechota lekka, on jest około powiedzmy brygada piechoty lekkiej jest 5 razy tańsza od brygady pancernej. Niektórzy a mogę powiedzieć tylko jedną kwestię. Za te 3,5 miliarda moglibyśmy tematu. Kupić na przykład 14, przepraszam, nie 14, tak jak Platforma Obywatelska planowała, 8 śmigłowców. W związku z tym 50 tysięcy żołnierzy piechoty lekkiej będzie kosztowało tyle, co 8 śmigłowców. Myślę, że to jest taki najbardziej obrazowe porównanie. Oczywiście, że tak, tylko że śmigłowce takie, które rzeczywiście są oczekiwane przez polskie siły zbrojne. W tej chwili w tej chwili trwa postępowanie na ich zakup. Wojska specjalne, ratownictwo morskie w takie maszyny będą niebawem wyposażone. Niektórzy eksperci, powtarzam, niektórzy eksperci, niektórzy generałowie mówią, że to jest faworyzowanie Wojsk Obrony Terytorialnej kosztem wojsk operacyjnych. Mówią, że to błąd, że błędem jest przerzucenie batalionu z 34. Brygady Kawalerii Pancernej do Warszawy, no bo Wesoła to dzielnica Warszawy. A podobno to nie koniec, jeszcze drugi batalion jest przerzucany, będzie przerzucany? Rzeczywiście w tej chwili został dyslokowany jeden z batalionów 34. Brygady. No, nie ma w tym nic dziwnego. Dzisiaj identyfikujemy w sposób oczywisty zagrożenia i fakt, że na wschód od Warszawy nie ma żadnej większej jednostki Wojska Polskiego jest dowodem na to, że coś w tej sprawie było nie tak. No, wystarczy popatrzeć na mapę rozlokowania jednostek wojskowych w Polsce, żeby zobaczyć, że cały czas to rozlokowanie jeszcze z czasów Układu Warszawskiego jest aktualne. I mało tego, w 2011 roku Platforma Obywatelska, ówczesny minister obrony, rozwiązał pierwszą dywizję pancerną, która była właśnie jeszcze jednostką położoną na wschód od Warszawy. My mówimy wprost, trzeba wzmacniać wschodnią flankę, nie tylko przez udział wojsk sojuszniczych, nie tylko przez alokację jednostek sojuszniczych, ale również polskich. Warszawska Brygada Pancerna, jednostka miła mojemu sercu, bo sam tam służyłem, ale nie dlatego, jest w tej chwili przez Briana z czołgów twarde w Leopardy i tutaj też nie ma w tym absolutnie nic nadzwyczajnego. I będzie więcej tych Leopardów jeszcze? No, cała jednostka docelowo będzie przezbrojona i funkcjonowała w jednym systemie, w systemie Leopard. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej obawia się kontroli NIK-u, czy nie mają państwo nic do ukrycia, o ile do tych kontroli, do dwóch kontroli dojdzie? My podkreślamy od samego początku dyskusji, która została rozpętana przez Platformę Obywatelską, właściwiej byłoby powiedzieć chyba awantury politycznej, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma absolutnie nic do ukrycia. Dlatego od razu, niezwłocznie po tym, jak Platforma Obywatelska poprosiła... Co jest awanturą polityczną? No, awanturą polityczną, pani redaktor, jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd, przekazywanie nieprawdziwych informacji mediom. Jeżeli na przykład Platforma Obywatelska, politycy Platformy Obywatelskiej po zapoznaniu się z dokumentacją, gdzie jest czarno na białym przedstawione, że osoby, które się zapoznawały z archiwalną dokumentacją dotyczącą przetargu na Caracale, miały wszystkie dokumenty upoważniające je do dostępu do informacji niejawnych. Jeżeli politycy Platformy Obywatelskiej to wiedzą, a mimo to twierdzą, że było inaczej, to jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd, budzenie złych emocji i to i nazywam awanturą zgłasza polityczną. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości podejrzenia. To akurat jest naszym obowiązkiem jako urzędni funkcjonariuszy publicznych. Jeżeli wiemy, że zostały złamane przepisy prawa, to musimy o tym zgłosić odpowiednie organy. Ale pani redaktor, żeby jeszcze tylko dokończyć tamtą myśl. Ale pan uważa, przepraszam, ale ja patrzę na zegar, musimy w ogóle skończyć rozmowę, a chciałam zapytać o pana doktora Berczyńskiego. Dobrze. Bo pan uważa, że nie ma sprawy doktora Berczyńskiego, ale nawet prokuratura będzie go wzywać na przesłuchanie. I on sam mówi, że się stawi. Jeżeli... To nie jest tak, że jest zupełnie osobą postronną. Nie, oczywiście, że prokuratura może zaprosić każdego na przesłuchanie. Prokuratura prowadzi śledztwo właśnie dotyczące przetargu na Caracale, bo było wiele niejasności w działaniach rządu Platformy Obywatelskiej. Jeżeli w trakcie tego śledztwa będzie potrzeba zgłoszenia pana przesłuchania pana Berczyńskiego, to bardzo dobrze. Ja twierdzę tylko, że MON nie ma nic do ukrycia, jesteśmy transparentni, udostępniamy wszystkie dokumenty. Jeżeli chodzi o kontrolę NIK-u, również jesteśmy otwarci. A my jesteśmy po czacie, a ja chciałam zapytać, czy prawdą jest, że jeden z samolotów zakupionych dla VIP-ów może się nazywać pan doktor Berczyński? W przyszłym roku mamy setną rocznicę odzyskania niepodległości i myślę, że samoloty dla VIP-ów będą miały godne nazwy, żeby uczcić setną rocznicę. Nie śledzę wszystkich memów, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo. Wiceminister obrony Michał Dworczyk. Beata Michniś, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealne, wymarzone i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? W

gwiazd, to nie ma znaczenia. Jesteśmy tu raz i w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd, ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Nie trudno zgadnąć, że fraza "spadam z nieba" to tytuł tego nagrania. Za 22 minuty 9, Krystian Hanke. Zajrzymy do dwóch tygodników i jednego magazynu popularyzującego pewną dziedzinę, ale jeszcze nie powiem jaką. Najpierw gość niedzielny, Obcy w obcym świecie. To okładka w tym numerze gościa niedzielnego. Bóg nigdy nie był bardziej odrzucony przez zachodni umysł niż dziś. Opowiada autor tego tekstu o tym, jak Zachód odwrócił się od Boga, a poza tym czas to życie. 30 lat temu bowiem w Zabrzu dokonał się przełom w leczeniu zawałów. O tym, jak rozpoznać zawał, jak się leczy zawał, jak leczono kiedyś, a jak leczy się dziś, pisze Jarosław Dudała. Dawniej zawały leczyło się głównie dobrym słowem. Pół żartem, pół serio, mówi profesor Lech Poloński ze Śląskiego Centrum Chorób Serca. Chory leżał 6 tygodni bez ruchu, w dobrych ośrodkach, mógł jeszcze liczyć na odpowiednią dietę. I to wszystko. Nie dysponowaliśmy techniką skutecznego leczenia zawału. Nie było leków, nie wiedzieliśmy, co to właściwie jest zawał, wspomina zabrzański kardiolog. I przypomina, na co warto się trzeba zwrócić uwagę. Co jest ważne? Czas. Bardzo ważny. Czego nie lekceważyć? Gdy podejrzewamy u kogoś bliskiego zawał, warto spytać, gdzie cię boli. Jeśli to zawał, chory nigdy nie pokaże palcem jednego punktu w klatce piersiowej, ale położy na nią całą dłoń. Wtedy nie ma co czekać. Trzeba jechać do szpitala, radzi kardiolog. 80 tysięcy to średnia roczna liczba zawałów serca w Polsce, a 210 minut to średni czas, jaki mija od wystąpienia bólu zawołowego do wykonania zabiegu przetkania zablokowanej tętnicy. Sporo ciekawostek i ciekawych rzeczy ważnych w tym tekście w gościu niedzielnym w tym tygodniu. Dodam jeszcze, że w sprawie reformy edukacji także głos zabrał Szymon Dobuchowski, pisząc o kanonie lektur. Równowaga w kanonie, nowy spis lektur szkolnych przygotowany przez MEN, pisze autor, zrywa z programowym minimalizmem, ale w sposób zdroworozsądkowy. Autor analizuje ten kanon. Największe zmiany w spisie lektur dotyczą literatury współczesnej i to chyba też zrozumiałe, bo tu kanon tak naprawdę dopiero się tworzy. Czas weryfikuje miejsca w pisarskim rankingu i dobrze, jeśli szkoła reaguje na te ustalenia. Niektórym jednak będzie przykro, że jeśli z listy lektur ubędą Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i ksiądz Jan Twardowski, zwłaszcza ta druga decyzja wydawałaby się niezbyt trafna, bo ogromna popularność tej twórczości dawała szansę na zainteresowanie poezją nawet najbardziej opornych uczniów, pisze autor. Lista poszerzyła się za to, wybrane wiersze takich poetów jak Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Tadeusz Gajcy. To fragment tego tekstu w gościu niedzielnym o tym, co powstaje w Katowicach, bo już nie tylko węgiel, bo chodzi nie tylko o węgiel, co zresztą tytuł kolejnego artykułu, ale ten wcześniej brzmi Rzeczywistość 4.0, kopalnie na Księżycu, roboty zamiast korporacyjnych menedżerów, podniebne taksówki, samouczące się drony. Czy taka przyszłość czeka nas już za kilkanaście lat? Na razie dyskutowali o tym uczestnicy Europejskiego Forum Gospodarczego właśnie w Katowicach. Kultura liberalna w tym tygodniu pisze: sukces Macrona, czyli jak pokonać radykała, zastanawiając się, co sprawiło, że Emmanuel Macron został nowym gospodarzem Pałacu Elizejskiego. Sukces jego ma być kolejnym dowodem na to, że coś, co komentatorzy przepowiadali jako początek końca Unii, czyli Brexit, okazało się być może może jedynie głośnym wypadkiem przy pracy, ale na tę sytuację można spojrzeć z innej perspektywy. We wszystkich krajach Starej Unii ugrupowania antyunijne, izolacjonistyczne przeszły już do mainstreamu i reprezentują znaczną część głosujących Europejczyków. Rozbłysk proeuropejskiego entuzjazmu blednie też przy bliższej obserwacji unijnej kondycji. O tym, że dotychczasowy podział prawica i lewica uległ dezaktualizacji. O tym, że wielu niezadowolonych, wykluczonych z tymi grupami Macron spotkał się w swoim rodzinnym mieście, skąd fabryka firmy Whirlpool ma powędrować do Polski, to tak przy okazji. Co to wszystko oznacza dla Francji i dla Europy? Zarówno Merkel i Macron mówią bardzo wyraźnie, chcą ściślejszej integracji, mówi znany francuski politolog i publicysta Guy Sorman w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim. Kraje takie jak Polska i Węgry dostaną taki sam wybór jak Brytyjczycy. Albo jesteś w środku, albo na zewnątrz. Nie można być pomiędzy. No i jeszcze Jarosław Kujsz, redaktor naczelny Kultury Liberalnej, który kończy wniosek. Jest jeden, czekamy na polskiego Macrona. A Filozofuj to magazyn popularyzujący filozofię. Bardzo ciekawy, naprawdę. Zaczyna się już choćby od tego, że wydaje się, że najważniejszym zmysłem jest wzrok, bo dostarcza najwięcej wrażeń. Jednak bez innego ze zmysłów nie moglibyśmy przetrwać. Chodzi o postrzeganie, percepcję. I to bardzo ciekawe kilka ujęć w tym numerze Filozofuj. Co tak naprawdę postrzegamy? Na to pytanie odpowiada Paweł Sikora. O tajemniczych cechach percepcji odpowiada kolejny autor. O percepcji jako kontrolowanej halucynacji. Tak, tak, to nie żart. No i jeszcze czas widzimy, słyszymy, czujemy, a może nawet wąchamy. Zastanawia się Michał Klincewicz. No i dochodzimy tak do dwóch kwestii. Po pierwsze, kolory, spór o kolory. Czy kolory istnieją obiektywnie, czy też są jedynie wytworem naszych zmysłów? Powstają poprzez nałożenie na siebie kilku promieni świetlnych, czy też modyfikację jednorodnego światła białego? Jak to jest z tym postrzeganiem kolorów? A druga rzecz to percepcja sztuki. Wielu z nas idzie do muzeum i zastanawia się nad obrazem, co jest w tym takiego pięknego, co jest w tym takiego niesamowitego. I to bardzo ciekawie ujmuje Ben Snenay. I posługując się przykładem obrazu, który wisi w muzeum niedaleko jego mieszkania, to jest obraz Zwiastowanie Domenica Venancia. Tylko powiem, że malarz bawił się osiami symetrii. Symetryczny budynek nie znajduje się dokładnie na środku obrazu, lecz jest lekko przesunięty w lewo. Natomiast akcja też nie dzieje się na środku obrazu, ale jest przesunięta, nie jest przesunięta w lewo, lecz w prawo. I zwrócenie uwagi na wzajemne oddziaływanie między tymi trzema osiami symetrii budynku, samego obrazu oraz osi w pół drogi pomiędzy Maryją i Archaniołem może wprowadzić znaczącą różnicę estetyczną. I to jest jeden z wątków, na którym można oprzeć swoje zaciekawienie przynajmniej, albo próbę zrozumienia sztuki, a może nawet zachwytu. Filozofuj, tak się nazywa ten magazyn. Dziękujemy. To Krystian Hanke w prasie. Zapraszamy na słówko. A teraz pan Krystian w literkach, bo przypomnę, że wylosowałem dziś o poranku takie oto litery K, S, C, O, U. O z kreską i jeszcze dodatkowa litera to Y. Czyli z woreczka wyleciał nam owad. Tak jest, ale to po kolei, bo państwo proponują. Nie wiem, bo nie słuchałam od początku. Może już padła taka propozycja, ale gdyby do słowa kicają dołożyć cy, żeby wyszło kicając, to za to już jest 15 punktów. I tutaj do pionu ułożyć kocuś, taki mały kocyk, kocuś przez u otwarte niestety, ale za to jest również 17 punktów. Także sumując, myślę, że może być okej. Okay. Szkoda, że literki nie pasują, żeby coś na to P ułożyć, dopsuć, ale no kurczę. No ale to jest na razie jedyne, co wymyśliłam. No, nie można mieć wszystkiego do P jeszcze, nie? Ale tutaj z tym kocusiem jest problem taki, że po pierwsze system nie przyjmuje takiego słowa, czyli słownik, a po drugie mamy troszkę lepsze, ale to po kolei, bo kicających chcielibyśmy ułożyć. Kicających to 69 punktów by było za to. Jam kicający, ale no, też nie przyjmuje. Pani Aneta napisała wiersz nawet. O kicających przez łąki i pola, jak miła twa dola, kicając tak wiele, być dla nas natchnieniem. Dzień dobry, słowo na dziś proponuję kocu. Dołożone tak, aby powstało kicając. 26 punktów. Bardzo dziękujemy. To jest dobra propozycja, bo to jest całkiem sporo punktów. Ona pierwsza nas zachwyciła. Tak, ale pani Joanna przysłała jako pierwsza propozycję słowa oścu. Oścu. Ładne? No i tu chodzimy do tego owada. No dobrze, tak. Już opuszczam roślinę. Jest owad. Osiec to jest taki owad i oścu dołożone do kicając. Teraz tak, kicając 16, oścu 19, 35 punktów dziś uzyskujemy. Rozmawiamy dziś o oścu i dzięki naszej audycji państwo może się dowiedzą też, cóż to za ma skrzydełka ten owad. No i bardzo dobrze. Tak jest. Oścu to dzisiejsze słowo oficjalnie. Pozostałe literki, 3, wracają do puli. Jesteśmy połączeni. I my też wracamy do Puli, bo w Puli w Chorwacji jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry. Tak na do widzenia troszkę, przed dziewiątą jeszcze chwilę porozmawiamy. Ciągle piękna pogoda? Tak, nic się nie zmieniło. Już myślę, że można spokojnie wyjąć okulary przeciwsłoneczne, założyć sandały, shorty i wybrać się do miasta, chociażby zwiedzić ten piękny amfiteatr. My go zwiedzimy w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. I tu muszę przyznać, że przeżyłem niemałe zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że walki gladiatorów nie do końca wyglądały tak, jak w znanym filmie z Russellem Crowe, Gladiator. Było to trochę inaczej, chyba więcej z wrestlingu obecnego, czyli trochę udawania niż takich krwawych walk, no ale to wszystko okaże się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, w niej także zajrzymy do przepięknego miasta Rowinia, a już po 10.30 w programie Do południa u Piotra Barona więcej opowiemy o produkcji oliwy, którą możemy tutaj jeść z lodami. No a właśnie. Ta chorwacka należy do najlepszych na świecie i to po godzinie 10.30. Zapraszamy serdecznie. Marcin Pośpiech jest w Puli, w Chorwacji i cały dzień tam dzisiaj będziemy Państwu opowiadali. No jeśli Chorwacja, to jeszcze słuchacze też zmusili nas troszkę do tego, żeby posłuchać takiej chorwackiej ABBY, czyli Novi Fossili, jeśli dobrze pamiętam. A teraz jeszcze zajrzymy na koncert Artura Andrusa, koncert urodzinowy. To wszystko będzie jasne za chwilę. Jaka Chorwacja, taka ABBA. Patrzcie, to się jeszcze nie zaczęło, a już jest dramat. La la la la la la la la la la. Po białym winie, mój Boże, czerwone miała oczy. On ją prowadził nad morze i mierzwił jej warkoczyk. Splot był słoneczny, słoneczny był split. Nie był niegrzeczny i grzeczny nie był zbyt. Mierzwił, czarował, całował i śpiewał aż po świt. Diri diri din, di diri din donda, ukraść te znaj moja mała bionda. Diri diri din, di diri din donda, poliec te ja moja mała bionda. Diri diri din, di diri din donda, ukraść te znaj moja mała bionda. Diri diri din, di diri din donda, poliec te ja moja mała bionda. Nie kryjcie się z tym, to każdego bierze. To nie wstyd, to życie. La la la la la la la la la la la la la la la. Wszystkie koszule z rozcięciem, bo zarost miał na klatce. Mówił, że dziadek był księciem, a zęby ma po matce. Że ma gitarę i zna basistę Queen, ma pod zadarem rozlewnie białych win i że on w sumie rozumie, co znaczy diri-di. Diri-diri-din, di-diri-din donda, ukraść te znaj moja mała bionda. Diri-diri-din, di-diri-din donda, poliepciu te ja moja mała bionda. Zjawi wstyd, niczego się nie bój. Wspomnij sobie split i ten wielki przebój. Wspomnieniami leć po brzegu, po zboczu. Czasem trzeba mieć winny kolor oczu. I uśmiechaj się do męża, do żony. Każdy dobrze wie, na co biją dzwony. Póki w duszy gra, zapomnij o wstydzie. Młodość jeszcze trwa, gdy choć raz na tydzień. Diri, diri, dine. Diri, diri, donne. Diri, diri, dine. Diri, diri, donda. Artur Andrus z urodzinowego trójkowego koncertu. W oryginale Novi Fossili, czyli taka chorwacka ABBA, to wersja Artura bardzo, ale to bardzo atrakcyjna. Za 9,5 minuty dziewiąta. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak panowie redaktorowie wybrali słowo oścu do Skrabla, to aż chce się powiedzieć, że oczko odpadło temu oścu. Przeboje trójkowej rozrywki.